tale dansk. Jeg er lidt lidt spurgt, om jeg ikke vil sige noget. Så eftersom jeg ikke har forberedt nogen tale, vil jeg bare sige, at det er fedt at spille i Danmark igen. Og vi ses den 27. september, er lige sikker. It's easier for you to say. Y'all now I'm a tell to achieve for that. Eat up that vampire.